Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 października, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Stan 7 górników bardzo ciężki, 2 z nich krytyczny. W szpitalu w Siemianowicach Śląskich trwa walka o życie rannych w wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Wśród zarzutów na przykład taki. Nie ma tam obrazu rodziny, która jest przy stole. Najwyżej jakieś zwierzątka, które przy stole się gromadzą. Episkopat Ganimen za elementarz. Polska w tym rankingu znalazła się dość nisko. Eksperci z OECD stworzyli listę miast najwygodniejszych do życia. Przedłuża się akcja poszukiwawcza w kopalni Mysłowice Wesoła. Ratownicy wciąż próbują dotrzeć do górnika uwięzionego na głębokości prawie 700 metrów, ale pod ziemią panuje potężne zadymienie. Ta akcja prowadzona jest wzorowo, ocenił podczas wizyty w kopalni wicepremier Janusz Piechociński. Na dole pracują zarówno kopalniani ratownicy, jak i specjaliści z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Na te chodniki, gdzie może znajdować się poszukiwany górnik, pójdą ci z Centralnej Stacji Ratownictwa. Na to, że miejscowi tak się rwą do akcji, że mogą w emocjach nie wykonać każdego rozkazu, który kierujący grupy bezwzględnie musi wykonać. Więc bądźmy dobrej myśli. Inna walka toczy się w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Stan 2 poszkodowanych pogarsza się. Kolejnych 5 jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Wszyscy przechodzą intensywne leczenie i zabiegi, zapewnia dyrektor medyczny szpitala profesor Marek Kawecki. Prowadzimy dalej specjalistyczne procedury terapeutyczne, zabiegi operacyjne polegające na dalszym oczyszczaniu ran oparzeniowych, aplikowaniu specjalistycznych opatrunków i hyperbarii tlenowej u chorych z oparzeniem dróg oddechowych, tych, których ze względu na stan ogólny możemy takiej procedurze poddać. Tam leży 18 górników rannych. W poniedziałkowym wypadku stan 11 z nich lekarze określili jako rokujący. Bez niespodzianki na zjeździe krajowym Solidarności w Bielsku-Białej Piotr Duda został ponownie przewodniczącym związku. Delegaci tę decyzję podjęli kilka minut temu. Duda był jedynym kandydatem. Infantylne teksty cofające dzieci do 4 roku życia i błędy pedagogiczne. To główne zarzuty episkopatu do elementarza przygotowanego przez MEN, ale są jeszcze i inne. W naszym elementarzu nie ma w ogóle mowy o rodzinie, mówi wiceprzewodniczący episkopatu arcybiskup Marek Jędraszewski. Małe dziecko wzrasta przede wszystkim właśnie w rodzinie i dla niego to środowisko jest najbardziej bliskie, zrozumiałe, drogie. Nie ma natomiast tam obrazu rodziny, która jest przy stole, najwyżej jakieś zwierzątka, które przy stole się gromadzą. Nie jest to najlepsze przesłanie, chyba żeby ktoś bardzo uważał, że od zwierząt my ludzie się za bardzo nie różnimy. Biskupi, dopytywani dlaczego na etapie konsultacji nie zgłosili zastrzeżeń, odpowiadają, że odbywały się one bardzo szybko. Amen. Przyjmuje krytykę, ale się z nią nie zgadza. Uważam, że podręcznik skierowany do dzieci, które pochodzą z rodzin o różnych wyznaniach, powinien zawierać wartości uniwersalne, tłumaczy minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Teraz w serwisie o lekcjach nietypowych, podczas których uczniowie oglądają cele, spacerniaki i rozmawiają ze skazanymi. Radomscy gimnazjaliści godziny wychowawcze spędzają w więzieniu, żeby zobaczyć, jak wygląda życie tych, którzy łamią prawo. Wszystko ku przestrodze, mówi Sławomir Grzyb, szef aresztu w Radomiu. Ci młodzi ludzie wychodzą często stąd, nie odzywają się w ogóle do siebie, także no widzimy, że ta lekcja przynosi skutek, nie tak jak lekcje, które są typowymi lekcjami. Podczas wizyty w areszcie młodzi ludzie spotykają się ze skazanymi i od nich mogą usłyszeć, jaka jest cena za łamanie prawa. Ja mam na imię Tomasz, odbywam karę 15 lat pozbawienia wolności. Powiem wam, że kiedy byłem w waszym wieku, to jak ktokolwiek mi cośkolwiek mówił, typu nie rób tego, nie rób tamtego, to nie trafiało nic kompletnie. Ciężko się nudzi, każdy dzień jest taki sam. Ta wizyta w więzieniu dużo nauczyła. Nie jest tak, że cieplutko, ładnie, jak w domu. Takie lekcje wychowawcze to wspólna inicjatywa władz Radomia i dyrekcji aresztu śledczego i znalazło się w programie nauczania każdego ucznia 3 klasy gimnazjum w tym mieście. OECD sprawdziło to dokładnie. Jeśli się gdziekolwiek przeprowadzać, to najlepiej do Canberry. Stolica Australii, okolice tego miasta zostały ocenione jako najwygodniejsze do życia. W pierwszej dziesiątce wygodnych miejsc znalazły się też inne australijskie miasta Sydney, Melbourne i Perth. Wysoko uplasowały się amerykańskie rejony w New Hampshire i Minnesocie. W analizie obejmującej 362 regiony 34 krajów członkowskich OECD brano pod uwagę 9 czynników, między innymi zatrudnienie, zdrowie czy dostęp do publicznych usług. W porównaniu poszczególnych krajów Polska wypada dość słabo. Znalazła się na liście w tej samej grupie państw co Meksyk, Słowacja, Turcja czy Węgry. Polska ma bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o edukację, niezłe pod względem bezpieczeństwa, ale fatalne, jeśli chodzi o zarobki, warunki mieszkaniowe czy środowisko. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Powiedzieć, że reprezentacja Niemiec w rozsypce to przesada, ale u naszych sobotnich przeciwników w meczu o punkty w eliminacjach Euro 2016 nie dzieje się najlepiej. Dziś okazało się, że z kadry, zresztą nie tylko na mecz z Polską, wypadł piłkarz Arsenalu Mesut Özil. Badania lekarskie potwierdziły, że Özil uszkodził więzadło w kolanie. Piłkarz nie zagra do końca roku. To kolejne poważne osłabienie w kadrze Niemiec. Kontuzjowani są także inni zawodnicy stanowiący trzon drużyny, jak Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Marco Reus czy Benedikt Höwedes. Sytuacji w kadrze nie poprawia też brak takich piłkarzy jak Filip Lahm, Miroslav Klose czy Per Mertesacker, którzy po tegorocznym mundialu zakończyli reprezentacyjną karierę. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Berlin. Kadrowe ubytki mistrzów świata nie powinny cieszyć naszych piłkarzy, ale mogą pomóc im w dobrym wyniku, uważa obrońca reprezentacji Polski Kamil Glik. Jest to dobry moment, bo na pewno wiemy, że wiadomo, Niemcy mają wyrównaną kadrę, mają 20-30 zawodników na najwyższym poziomie, no ale wiadomo, że straty powiedzmy 5-6 podstawowych zawodników to jednak jest dużo. Musimy przede wszystkim podejść z wielką pokorą do tego meczu i wiedzieć, że gramy mimo wszystko przeciwko mistrzom świata. A niedługo potem zagramy też o punkty i też w Warszawie ze Szkotami. Ze Szkotkami z Glasgow City spotkały się piłkarki Medyka Konin i to w meczu 1-16 finału Ligi Mistrzyń. Nasze panie poradziły sobie bez zarzutu. Wygrały 2-0 i z taką zaliczką wybiorą się za tydzień na mecz rewanżowy. Teraz piłka ręczna i nowa praca dla Tałanta Dujszebajewa. Trener Vive Tauronu Kielce poprowadzi reprezentację Węgier. Od razu uspokajam kibiców Vive, będzie łączył nowe obowiązki z dotychczasowymi w Kielcach. A w Szanghaju zostało już tylko wspomnienie po występie Jerzego Janowicza. Przegrał w dwóch setach z Andym Murrayem, tym samym, który dał mu łupnia tydzień temu w Pekinie. Porażka Janowicza nie jest żadną niespodzianką, jest nią za to na pewno przegrany mecz drugiej rundy na tym samym turnieju Rafaela Nadala. Rafa uległ w dwóch setach innemu Hiszpanowi Feliciano Lopezowi. Na zakończenie o plotkach ze świata Formuły 1, gdyby im wierzyć, to Lewis Hamilton w przyszłym sezonie znów będzie kierowcą McLarena. Z tym zespołem świętował jedyne w swojej karierze Mistrzostwo Świata. Wydarzyło się to 6 lat temu. Od 2013 roku Anglik jeździ w teamie Mercedesa. Wieczorem i w nocy w miarę pogodnie, niewielki deszcz tylko na północy. Temperatura od 8 stopni na Podlasiu do 12 na zachodzie, czyli noc cieplejsza niż te ostatnie. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Padać może tylko na północy i jeszcze cieplej niż dziś. Temperatura od 18 stopni w Trójmieście do 23 we Wrocławiu. Zadowolona? No bardzo. I to jest te 23, to nie jest nasze ostatnie słowo. Tylko, że ja muszę pojechać do Wrocławia w takim razie na jutro, tak? No, jeśli chcesz na 23, to Wrocław. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunowa, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantra. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Dobry wieczór i dobranoc, Agnieszko, bo ty do Wrocławia teraz będziesz. Ale ja właśnie przypomniałam sobie, że umówiłam się z gośćmi z Wrocławia, że jutro przyjadą do nas. A. No to byłoby bardzo chyba niesympatyczne, prawda? Gdybyś ty była no w Wrocławiu właśnie w tym czasie. Jutro Digital Lab w naszym studiu. Ta płyta, którą przyniosłaś, mam z nią kłopot. No widzę właśnie, że oglądasz ją tak, jakbyś pierwszy raz w życiu widział płytę CD. Nie, płytę już wcześniej widziałem, ale takiej nie widziałem. Jakiej, że ma okładkę? Takiej, że oryginalną? Wiem, ma okładkę i owszem, ale nie wiem, czy to, kto to zrobił w ogóle. Nie znam tych artystów, oprócz Eltona Johna. Ale to jest Eltron John akurat. Nie, na początku myślałem, że to Elton John i już w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Tak, a to jest Eltron John. To jest bardzo fajna płyta, składanka. Nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym i została wybrana przez człowieka, który w naszym kraju, chociaż już także poza jego granicami, bo odbywały się nowojorskie edycje, tworzy bardzo festiwy, bardzo interesujący festiwal, festiwal Unsound. Ten festiwal odbywa się w Krakowie. Przed nami kolejna edycja i ta składanka jest ilustracją zainteresować muzycznych organizatorów. Jak rozumiem, musisz się jeszcze troszeczkę podszkolić, żeby pojechać do Krakowa na ten festiwal. W Krakowie 25 w ten weekend. No, nie graj tego od razu, żebym zdążył wsiąść do samochodu, włączyć radio i posłuchać, dobrze? Tak jest, to 20 po mniej więcej. Ogłoszenie społeczne.

daleka, bo spalimy się. Niech powieje chłodem znów. Chcę na miasto wsiądu, niechaj głowę skuwa lód. Gdy podchodzisz mi, trzymaj się z daleka, bo spalimy się. Niech powieje chłodem znów. Chcę na błysok siodu, niechaj głowę skuwa lód. Skuwa, skuwa. Może być taka piosenka realista albo nawet desperata. Nie chcę teraz wiosny. Absolutnie. Pustki na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Nie przypadkiem. Nie ma przypadków, jak niektórzy lubią pisać czy powtarzać, dlatego że Pustki koncertują. Jesienne koncerty w najbliższych dniach obejmują występ 11 października w Łodzi w klubie Scenografia, 12 października w Lizard King, to miejsce w Toruniu. Mamy zaproszenia na te występy, więc gdyby ktoś chciał, to 2 2 7 3 rozgrzejmy od razu, popaszmy się naszym telefonem, czekamy na chętnych. Łódź, 11 października, 12 października Toruń. To, co przed nami dzisiaj do nieomal 21, to dużo muzyki. Muzyka, która zawiera się na naszej składance, tak tajemniczej dla Roberta, składance zatytułowanej The Dream. Będzie także singiel tygodnia i będzie to galaktyczna premiera całkiem nowego utworu wrocławskiego duetu Withdraw A. Nadchodzi zresztą debiutancka płyta na początku listopada. A poza tym wszystko po kolei i w swoim czasie. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam, o co mi chodziło. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co 2 tygodnie. Noszę się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się. Kiedyś coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Deserter ma nową płytę, większy zjada mniejszego, to nagranie właśnie z tego albumu. Julia Marcel ma nową płytę i Cincina była też z tej płyty. Dwa nowe albumy, które się ukazały. Akurat do Cinciny nie, ale do Większy zjada mniejszego nowe wideo w sieci można obejrzeć. Jeżeli ktoś będzie miał skojarzenia z teledyskami, czy też właściwie filmami, które towarzyszyły nagraniom Ruty, projektu Ruta, to myślę, że te skojarzenia są uprawnione. A co więcej, uwaga, ponieważ radio prezentuje muzykę, ale także uczy. Właśnie patrzę na fantastyczną, kolorową, w kolorach tęczy, dodam prowokacyjnie, bramę, którą skonstruował Daniel Rycharski, kulturysta Radiowego Domu Kultury w Kurówku. I to jest brama z okazji 150. rocznicy zniesienia pańszczyzny, bo właśnie w 1864 roku, jak szybko każdy policzył, pańszczyzna została zniesiona, więc te wszystkie skojarzenia pieśni buntu i niedoli Ruty, Deserter są uprawnione, a jeszcze gdyby ktoś chciał już tak całkowicie się popisać, to oczywiście i w Deserterze, i w Rucie słyszymy Robala, jego głos za nami. A teraz radio także wzrusza, więc od czasu do czasu wzruszać powinno. Będziemy się wzruszać całkiem nowym utworem, wcześniej jeszcze na antenie radiostacji nieobecnym. To jest galaktyczna premiera i jednocześnie zapowiedź oficjalnego debiutu wrocławskiego. To jest tak właśnie, jak ktoś się tak stara i chce być taki super ekstra, że potem musi się podwinąć noga i jakaś literka się przekręci. Więc jest to zapowiedź oficjalnego debiutu wrocławskiego duetu Withdraw A. Duet with Joe A, nagranie zatytułowane Reflect, singiel oficjalnie zapowiadający debiut zespołu. Ten debiut 4 listopada, płyta zatytułowana Moments. Wtedy się pokaże. Na razie nic więcej nie powiem. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, tam można nas obserwować w zakładce audycje, program alternatywny, albo po prostu w prawym górnym rogu widoczny napis program alternatywny. Na podstronie naszego programu, na którą ten napis chętnie poprowadzi, tytuły i wykonawcy pojawiają się przez cały czas, bo na bieżąco są przeze mnie wpisywani. Tak więc tam można sprawdzać, ale można oczywiście także wysyłać maile z pytaniami. Teraz przed nami nagranie doskonale znane z płyty, która myślę została zwłaszcza przez fanów tego zespołu świetnie przyjęta, ale od czasu do czasu radość przecież sprawia wejście do takiej rzeki, którą znamy bardzo dobrze. Where does it go? Where does it go? zespół, który nazywa się Arcade Fire i Afterlife. Jakiś czas temu, kilka tygodni już nawet temu, kiedy Paula i Karol gościli w naszym studiu, Paula opowiadała historię o tym, jak stała się częścią koncertu Arcade Fire w Calgary przez przypadek całkowity. To znaczy, przypadkiem nie było to, że chciała wejść na koncert, ale to, co się działo potem, przypomina bajkę, spełnienie wszelkich marzeń fana. Ta rozmowa nadal na stronie Polskiej Radio Paru, Kośnik Trójka, więc można sprawdzić. Ale próbuję powiedzieć, dlaczego tuż obok Arcade Fire pojawiają się Paula i Karol. Bo mają nową płytę, bo mają koncerty, podczas których album grają. 10 października wystąpią w Opolu, 11 października w Krakowie, w Rotundzie, a 12 października cały zespół zjeżdża do Chorzowa i tam koncert w Szufladzie. To nie jest cała trasa koncertowa zaplanowana na październik, ale najbliższe daty i te daty, na które chcemy rozdać zaproszenia. 2 2 7 3, Bartek czeka, 10 października Opole, 11 Kraków, a 12 października to zaproszenia do Chorzowa. Paula i Karol, teraz w trasie koncertowej promującej najnowszą płytę, tytułowe nagranie Heart Wash za nami. A przed nami ta płyta, na którą tak czeka Robert Cantereit, składanka przygotowana przez Matta Schulza, osobę chłopaka, człowieka, mężczyznę odpowiedzialnego za festiwal Unsound. Rzecz jasna, nie robi tego festiwalu sam, no ale ta kompilacja została właśnie przez niego ułożona. Na składance, która będzie naszą płytą tygodnia, w związku z tym już za chwilę będzie można ten album wygrać. Mamy muzykę z Polski, mamy muzykę z Islandii i mamy muzykę z Norwegii. I tak naprawdę to jest zaproszenie na trzy różne festiwale. Festiwal Unsound to jest festiwal, o którym już wspominaliśmy. Drugim festiwalem jest Insomnia Festival, który odbywa się w Tromsø, a także Iceland Airwaves Festival, który odbywa się w Reykjaviku. To, co łączy te festiwale, to skupienie na artystach, którzy z całą pewnością nie są znani szerokiej publiczności, czasami stawiają duże wymagania swoim słuchaczom, no ale odpłacają za to wspomnieniami czy też przeżyciami podczas koncertów jedynymi w swoim rodzaju. Żeby nie być gołosłowną, to teraz przykład. No nie będzie to najłatwiejsze podejście, ale właśnie dlatego podoba mi się ten pomysł. Ten pan nazywa się Jet Carcel, ale myślę, że jego nazwisko wskazuje na to, że dawno, dawno temu przodkowie opuścili nasz kraj albo sąsiedzkie i to nazwisko mogło brzmieć Kurzel i mogło być czytane w ten sposób. Artyści z Polski, Islandii, Norwegii na składance zatytułowanej Dread Dream, przygotowanej, aby w magazynie pewnym, zagranicznym, promować właśnie ideę trzech bardzo dobrych festiwali. Tak, ale od zasady, aby zresztą ją potwierdzić, są pewne wyjątki. Właśnie jednym z dwóch wyjątków na tej składance jest obecność Jeda. Trzeba teraz, jeżeli ktoś chce taką składankę od nas przejąć, odpowiedzieć na pytanie, jaki to wyjątek. Słowem, skąd pochodzi Jet Carcel, 2 2 7 3? Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. No i my rozdajemy właśnie te płyty tygodnia. Rozdajemy je ze świadomością, że tak naprawdę poza naszą anteną, no i obecnością na samym festiwalu Unsound w Krakowie, nie ma innej możliwości, aby te płyty teraz zdobyć, więc jest to sytuacja bardzo wyjątkowa. To nagranie zatytułowane pięknie Perfect Zombie, zamykające naszą składankę tygodnia. A bzu za ten kawałek muzyki odpowiada. A teraz Agnieszka Opszańska na temat. Teren. Kultura. I to jest ten tydzień, kiedy niektórzy zaczynają przebierać nerwowo nogami i są już gotowi, by ruszyć w muzyczną przygodę. Bo dziś o festiwalu, za którym stoi rzesza wiernych wyznawców. Ci już dawno wiedzą, a dla całej reszty krótki komunikat. W niedzielę w Krakowie rusza Unsound. I co przed nami? Otwarcie w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Tam zaczniemy koncertem. Otworzy Chris Abrahams, pianista triady Nex, który zagra utwór Johna Cage'a pod tytułem The Dream, a wybór tego tytułu jest nieprzypadkowy, bo taki jest właśnie motyw przewodni festiwalu. Mówi Małgorzata Płysa. Poza tym The Nex wystąpią razem z zespołem Radian w takiej dość unikalnej kolaboracji. Poza tym Hildur Gunnardottir i Skúli Sverrisson, przedstawiciele sceny islandzkiej, też będą brali udział w tym wydarzeniu. No a potem Ninos do Brasil, Zino N. Oaklander, Elton John, Philip Sherburn, czyli nowi i starzy znajomi Unsoundu na imprezie po koncercie. Ninos do Brasil, czyli płomienny romans gorących brazylijskich rytmów z techno i takich niejednoznacznych połączeń nie zabraknie na całym festiwalu, bo to tylko początek. Cały program do sprawdzenia na stronie www.unsound.pl, ale warto wspomnieć o paru wykonawcach, którzy wzbudzają szczególne emocje. A wśród nich? Na pewno Michael Gira i Swans to jedna z najmocniejszych rzeczy w tegorocznym programie festiwalu. Poza tym też takim czarnym koniem festiwalu zamykającym program jest Craig Leon z Powiększonym Składem Symfonietty Krakowi oraz Gruper. Poza tym po występie Chris & Cosi w 2010 roku teraz powracają na Unsound w wzmocnionym składzie, bo będzie towarzyszyła im też Nick Voigt z Factory Floor. Też Ren Sheffield, czyli Container w zupełnie nowym projekcie ze wspaniałymi norweskimi perkusistami. Też pojawi się wielu artystów norweskich, kilku islandzkich w tym roku. Poza tym Księżyc, no to też rzeczywiście powrót po latach i też reedytowana będzie ich płyta nakładem wytwórni brytyjskiej, więc też to będzie ciekawa okazja dla fanów. I jeszcze Ben Frost, Rose, Robert Piernikowski, The Bug, Yes, Wojtek Kucharczyk i wielu, wielu innych. Zresztą każdy na pewno ma swoją muzyczną ścieżkę na Unsoundzie, ale warto znaleźć też czas na inne atrakcje. Na przykład na wystawę, na której Code 9, Ben Frost i Tim Hacker odpowiadają dźwiękiem na zapachy, a całość pod nazwą Ephemera. Instalacja dźwiękowa, zapachy możliwe do usłyszenia w ramach festiwalu między 13 a 19. 13 otwieramy tą wystawę, no i cała masa innych ciekawych rzeczy. Też warto obserwować to, co się będzie działo w Teatrze Starym, bo w reżyserii Jana Klaty powstaje Ubu Król, do którego muzykę tworzy Leyland Kirby, czyli postać znana jako Iker Taker i jako połowa duetu VVM, legendarnego już. Także połączenie Jana Klaty i Leylanda Kirby'ego myślę, że będzie dość ciekawym projektem, zwłaszcza, że towarzyszyć im będzie Alfred Jarry, czyli protoplasta wszystkich surrealistów i tak naprawdę całej sfery alternatywnej czy undergroundu muzycznego i artystycznego w ogóle. A co z informacji technicznych? Otwieramy biuro festiwalowe trochę wcześniej niż zwykle, bo w piątek, 10 października w Kamienicy Szołajskiej Muzeum Narodowego biuro będzie już dostępne dla gości festiwalowych. Można wymieniać swoje bilety na opaski, czy zaopatrywać się w bilety na pojedyncze wydarzenia, które jeszcze są dostępne. Unsound rusza w najbliższą niedzielę w Krakowie, ale mamy jeszcze coś. Szare pudełko z kolorową zawartością. Nazywa się The Dream. Kompilacja utworów wybranych artystów, którzy pojawiają się w tegorocznym programie festiwalu, jest dodatkiem dla subskrybentów magazynu Wire. Można ją będzie dostać z niektórymi egzemplarzami Wire w czasie festiwalu, ale no, sama płyta nie jest dostępna w sprzedaży, a pojawiają się w niej utwory i islandzkich twórców jak Ben Frost, Hildur, jest też The Next, TCF, no cała masa ciekawych artystów, także warto się z nią zapoznać, jeśli ktoś ma okazję, bo niestety płyty nie można dostać w regularnej sprzedaży. A ta okazja, aby dostać płyty na własność przed festiwalem, nadejdzie już jutro po godzinie 19. Agnieszka Obszańska, dziękujemy. A teraz na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego wybierzemy się do muzeum, dokładnie Muse Mechanique. Jak nazwa wskazuje, mamy do czynienia z zespołem amerykańskim. Shores of sleep and drifting on this ship has gone.